kancani aku mrono mrene nganti ku tanan wani ramantola ake sing godo sok-sok angker kowe ra tau nganggo skincare nanging tresnoku ora bakal kecer percaya aku iki setia ora koyo cipeng telo sing gampang remuk lan kawe kujiwa. Perjuangan pernah kuat.